לנצל את ההזדמנות, צריך להגיע רחוק, אבל אלה רק משאלות ליבי. ליבי שרוצה להצליח. אקרא את ברכיי, רק עוד הזדמנות, אלוהי, אדוני הלוואי, יחזרו דימותיי ותראה רק חיוך על פניי, הציר שבור אצלי במוח, כנראה בחיים לא יהיה שי, ולא רוצה להיות די, בוודאי, רוצה לחזור לתוך חיי, כולם אחריי, תופס את עצמי בידיים עם הרגליים, נלחם עם השיניים, כדאי קשורות מאחורי כיסא, השפתיים שבעות מהלשון, ואני בינתיים למים צמא, מוצא עצמי מפרפר מקור לבד, ואף אחד אותי לא יחסה, מחפש את ההזדמנות בשבילי, אולי זה יצא ביום אחד, אני לבד וממוקד במטרה אחת, שאני בעצם אחד, נופל לתוך הזדמנויות שלא נותנות לי לנסות אותן, אורות נופלים על פניי, הבמה שלי אבל אני לא כאן, מעניין איפה מי שיודע שיגיד, בטח ברחתי כמו תמיד, את הדם והווריד, אין להפריד, אבל הפצע לא הגליל לי, תוך גופי אני חי, אבל בסבל בעודי, תיגומר אותי, הורס אותי, והכל בגלל של לא ניצלתי את הזדמנותי. חייב לנצל את ההזדמנות, אני חייב לנצל את ההזדמנות, כי אחרת לא יהיה אני, לא יהיה אני, לא יהיה אני. כן ציבורים לפני הלילה שהבנתי שאני גמור, איך המראה לא אוהבת, כאן נגמר הסיפור, אבטח ושיקרת, הנצח לא היה לנצח נצחים, כי בחרתי את הפרח שיפה מכל הפרחים, זאת הייתה חבל שהצמח פתאום רצה לנבול, עברת לגינה אחרת פתאום הפרח הפסיק ליפול, אהבתי אותך, חלמתי אותך, נשארתי איתך, אבל אני עדיין לבד, נשארתי איתך רק בליבי, כי זרקתי אותך, עזבתי אותך, הלכתי לבדי, איך אורולה לאהוב אם אני לא אוהב בעצמי, משקר לי, ממשיך לשקר לה שאני עדיין אוהב, מתבייש כי לא אני שר ילדת הקיר, זה בעצם הלב, כי דרך ועוד דרך לתוך תוכי ואז התקדמת, הלך בי שום מילה, שברת לב וברח, נעלת אותי בתוכך, בליבך ולקח את המפתח, עכשיו מאהבתי אלייך אני בעצם בורח, שוב אותה היא ניצול הזדמנות שאותי הרסה. חייב לנצל את ההזדמנות, אני חייב לנצל את ההזדמנות, כי אחרת לא יהיה אני, לא יהיה אני, לא יהיה אני, לא יהיה אני. טוב משלם, משלם טעות, מרוב ששילמתי אני מחפש כסף כדי לחסות את החור שאותו חפרתי בעצמי, הנה אני, מה נותר לי, הולך כמו רובוט בין שורות, אבל המנגנון כבר לא עובד, מרוב שחילקו לי הוראות, מכתיבים לי שורות, העיפרון אצלי רק החוד כבר נשרף, מנסה לכתוב ולכתוב, אבל העיפרון ימאס לחרוק את הדף, מנסה לקום מהחלום ולא מצליח, מתהפך עם שכבת זהה, דימה אחר דימה זולגת מהגוף, אבל הנשמה לא צמאה, אוויר קריר מול כיפת השמיים, הרוח נושבת עליי, דווקא עליי, עליי אותו כוח רשע שמנסה לשלוט בחיי, בחיי, בחיים שלי, כבר זכיתי בעצמי, מתנה מאלוקים, חלום רע שמתנפץ בעורקים, זורם אל תוך מעמקים, להגיע עד היום ללכת לישון, ולקום במיטה מוצפת דם, לבדם בבתי קברות החיים, כבר מצאו שם את מקומם, החיים זה החיים, כי מהחיים לא יוצאים מהם בחיים, חלומות זה חלומות, כמו תמיד החלומות מתנפצים. נעימת הציוץ לזריחת הבוקר, שוב לא ניצלתי את ההזדמנות, החלום מתערבב בשחור, הלכו לפח ביחד כל החלומות. חייב לנצל את ההזדמנות, אני חייב לנצל את ההזדמנות, כי אחרת לא יהיה אני, לא יהיה אני, לא יהיה אני.